وہ آپ کا پہچان جو ہے اس کی کئی عزتیں زمانے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، جاہلیت کے لحاظ سے، یا ہاؤ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے موسم ہے کہ آپ کے مقابلے میں کسی موسم کا موسم پیدا کر نہیں سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے آئے تھے ارمن، تو ان کا احسان ایک خاص اور محدود طبقے تک کے لیے تھا. کوئی ایک گاؤں کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک علاقے کے لیے مدینہ رسول موسم بن کر آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے بن کر آیا، لیکن میرا آتا ہے مولا خود بھی لگ گیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کسی ایک قبیلے کے لیے آئے، نہ شہر کے لیے آئے، نہ بستی کے لیے آئے، بلکہ اللہ رحمت کی رحمت بنایا. کیونکہ رحمت صرف ایک وقت کے لیے نہیں، ایک محل مقام کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، عدم کے لیے نہیں، صرف ایک عالم دنیا کے لیے نہیں. یہاں وجود کا کوئی سلسلہ ہے، یہاں کائنات کا کوئی سلسلہ ہے، یہاں اللہ کی مخلوق بچتی ہے. یہ ہمارے آقا علی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے اندر لکھتی ہوئی ہے. آپ کے یہ کام اس کے اوپر ہے. لیکن میں تو یوں کہوں کہ سب سے پہلا انسان انسانیت پر نہیں بلکہ کائنات پر، میری بات پر سب سے بڑا انسان جو ہے. اگر آپ اس کی خلقت اللہ سے مخصوص نہ ہوتی تو اس قوم مقام کا ایک سلسلہ نہیں سنا. آپ بائی سے آپ ریلے سے کائنات ابھی کتاب میں آتا ہے بھگوانی کی عورت ہے یہ نہ ہونا الگ سے لکھنا. اگر محمد لکھنم مقصودے کائنات میں ہوتے تو تمہیں کا کوئی بھی سلسلہ قائم نہ ہوتا. جب وجود اپنے وجود میں آنے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود آلو کا ہوتا ہے. اگر یہ کائنات کا نکاح اپنے وجود میں ہمیں دکھائی دیتا ہے تو حقیقت میں سب سے پہلا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات پر یہ ہے کہ آپ اگر نہ ہوتے تو یہ عالم وجود میں نہ آتا. کائنات کے سماجی کو قائم نہ کیا جاتا، میری بات کے پیچھے میں دکھائی نہ دیتے، کوئی موجود نہ ہوتا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو یہ مانا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک لکھن کے احسان کا پہلا وجود کائنات کے وجود کے سلسلے میں ہوا، اور پھر کائنات کے وجود کے تلاشی کو قائم کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اندر جتنی خیروں کو وجود بخشا وہ خیریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک کے سبب سے اس عالم میں وجود میں آئیں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، اور نہ فرشتے ہوتے، نہ یہ عالم ہوتا، نہ جنت ہوتی، کوئی چیز موجود نہ. حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مثال سے یہ تھا کہ کائنات کا آپ سبب بنے، اور دوسری چیز اللہ نے آپ کو کائنات کا سبب قرار دینے کے بعد آپ کے آپ کی ذات عالی کو سب انبیاء آخر میں لائے، اور یہ آپ کا آخر میں آنا یہ خود ایک انسانیت پر احسان تھا. کیونکہ پہلے جتنے بھی نبی آئے جو ہدایات لے کر آئے، اگر حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا شروع ہی میں ظہور ہو جاتا تو حساب سے آنا آنے والا نبی ہوتا ہے، پہلے آنے والے نبی کی تعلیم کو محسوس کر دیا کرتا ہے. اگر آپ سے ظہور تعلیم ہو جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی تعلیم منسوخ ہوتی، حالانکہ آپ کی تعلیم منسوخ ہونے کے لیے نہیں آئی تھی، آپ آنے ہی کے لیے آئے تھے، جانے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کا مقام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت جبکہ نبوت کا سلسلہ قائم نہیں تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے اندر سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرا خاتم النبی بہادر لگن جگن سے مائے رکھوں ابھی آدر کا نگرتا جس نے پاس دیکھا آدر کا ابھی پانی اور مٹی کے اندر تھا پھر سے خاتم النبی تھا. آپ کی نبوت اس وقت سے قائم ہے لیکن ضرور جو ہے آپ کی نبوت کا وہ سب سے آخر میں ہوا اور آنے والے بعد میں لیکن نتیجت آپ کی شروع ہی سے کہیں آتی ہے. اس بنا پر بات کی کیا ہے کہا ہے کہ نبی منگلا حبیب خدا حکومت الفتا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تمام انبیاء مستقبل ہیں. آپ کی نبوت صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اگر میں یہ کہتی تو غلط نہیں ہوگا کہ ابراہیم کے تمام اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام جتنے بھی نبی آئے جو حقیقت کو حضرت محمد لہسن کی مختلف جلوہ آرائیاں تھی وہ تو ایک ایک جلوہ دکھاتی چلی گئی اور جب اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ نے ان انسانیت کو اور سراب کر کے جانا چاہا تو حضرت محمد لہسن کو مضبوط فرمایا جو کہنے والے کسی نے کہا ہے مدت آگے دلوں کا رائی سے ریسی کہیں تب کہیں آدمی کو روم کا حاصل بنا مدتوں کے بعد اللہ خدا کا تعالیٰ نے جو کائنات کے انتہائی تقریب پر پہنچانا چاہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں آئی جو سفید پردہ تھی وہ تو ہیر میں آئی باوجود اس کے ظاہر کے لحاظ سے الف اور یہ تین پر کسی سے نہیں کرائی گئی تھی لیکن بطور کہنے والے تھے آئے تو ایسے آئے انہیں گویا بس جانے سکی انہیں گویا بس جانے سکی ایسا لکھے آدم کا نہیں ہے نسی آدم نسی تب تک جتنا کمانا ہے جتنے بھی انبیاء جتنے علم کو لے کر آئے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تمام عظیم دیے گئے اور نہ صرف میرے عظیم دیے گئے بلکہ اس کے مارے وہ دیا گیا جو کسی کو بھی نہیں دیا گیا. وہ لے کر آئے جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا اس کو لے کر آئے تھے وہ جو لے کر آئے تھے وہ بھی جانے کے لیے تھا لیکن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ جانے کے لیے نہیں تھا وہ ابد الاباد پر تھا. آپ کی نبوت کے اس وقت سے اللہ نے قائم قائم فرمایا کہ آپ کی نبوت آئیگا جس سے اس دور میں جاری اور ساری اور ساری اور قائم تھی جس وقت آپ اپنے گھر کے حرکت کے ساتھ اس زمین کے اوپر موجود تھے اسی طور سے آپ کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر انتہار تک قابل جاری کرنا ہوا اب یہ بات نہیں کہ ہم کسی نبی کے دور میں نہیں وہ کوئی نبی نہیں ہمارے آقا حضرت محمد کا کیونکہ نبوت زمانہ چل رہا ہے یہ نبوت محمد کا زمانہ چل رہا ہے. ہم حضرت محمد کے سلسلے میں چل رہے ہیں. آپ کے خاص کام آج بھی ممکن ہے جیسے کہ صحابہ کرام خاص چاہتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے اس کے صحابیت کا شخص ان کے لیے تھا جنہوں نے آنکھوں کے ساتھ اپنی رحمت میں چلتے آپ کے ساتھ کے ساتھ دیکھ لیا جاتا لیکن اس طبقے کے لیے میں یہ نہیں چاہتا لیکن اس تک کے لیے کہ جو نبیل انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کیا سکے جب کے پاس کا نبیل دیکھ سکے اللہ تبارک کے تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حضور پاک کا سن کے ساتھ پانی کے ذرائع کو قائم اور قائم فرما دیا اور جیسے کہ حضور پاک کے سن کی ذات عالی سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اگر اس آداب سے حضور پاک کا سن کی ذات عالی سے ذات پاک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. گئی تو دیکھو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہدایت کا مجسمہ اور نعرہ نبوت کی طور پر بنا دیا کہ حضور کی ذات سے نکلنے والا ہر عمل اپنے اندر جہاں سے قرآنیت کے انوار کے لیے ہوئے تھا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات آپ کے ہر عمل کے اندر موجود تھے. آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں یہ نماز ہو وہ روزہ ہو وہ جہاد ہو وہ ایسے کار ہو جس کے اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روح محسوس نہ ہو. سچائی جو آپ کے اندر سے نکلی, جو اخلاق آپ کی ذات سے وجود میں آیا, جو آغاز آپ کی ذات سے وجود میں آیا, آپ کی ذات عالی سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے اپنے اندر نیلامیت محمد کی جا سکتی ہے. تو وہ نیلامیت محمد لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر لانے کے بعد دائم نہیں ہو گئی, بلکہ جو شخص بھی جن زمانے میں بھی حضرت صاحب کے الحاط پانا چاہتا ہے اس کے لیے کھلا گیا تھا. حضرت محمد قسم کے ذریعے سے شور دیا گیا لگت کون رسم کی رسول اللہ وسلم اصلا تمہارے حضرت محمد قسم کی ذات عالی میں عمدہ نمونہ ہے. جیسی چاہے کس وقت میں چاہے, کس زبان میں چاہے, کس مقام میں چاہے, اگر حضور کے اس پر آ جائے گے آپ کی نشانوں سے نکلے ہوئے آباد کو اپنا لیں گے, آپ کے خانے سے نکلے ہوئے آباد کے نکاح کو اپنا لیں گے, آپ کے گھر کے اثر سے نکلے ہوئے آباد کو اپنا لیں گے. جتنا حضور کی بات ہے کہ آمار کو اپناؤ گے, حضور کے فیض کو اپنے اندر لے کے چلے جاؤ گے, یعنی کس طور پر ذریعے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور مار کا زندگی یاد کا اور اپنے دھوپ کے کلام کا مجسمہ ملنا تھی تمہارے اندر بھی نہیں سکتے آ جائے گا. یہ ہمارے صاحب بچوں کی ذات کا حق سے سایہ ہوگا. یہ بات نہیں کہ تمہارا جملہ کوئی حضور کے مقام پر پہنچے گا, یہ ناممکن. لیکن خدم کے پیس سے جیسے کہ آئیت جب لگا جاتا ہے سورج کی سنؤ سے اسے ہم سورج سے ہی کہہ سکتے, اسی طور سے جیری آزاد محمدیہ کو اپنا لے گا. اس کے اندر اللہ غور محمدیہ کی جھلک پیدا ہوگی, چمک پیدا ہوگی, اور اس کا تعلق خدم صاحب بچوں کی ساتھ گرام کے ساتھ قائم ہو جائے گا. اس نبی جو دنیا میں آیا کرتے ہیں وہ ہدایت کا مجسمہ کر کر آتے ہیں, اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کسی اور زمانے کے لیے نہیں تھی, کسی ایک ملک قوم کے لیے نہیں تھی, بلکہ آپ اگر حضاب کے لیے ہدایت نور خیر اور برکت کا سبب بن سکا. بہرحال یہ ایک رخ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہریت کا کہ آپ سے ایک آئے نصرہ اس سطح کا دھن جو کہ آپ سے پیر آیا ہے, جیسے میں یہ کر رہا تھا کہ جس سے جب سے کائنات قائم ہوئی حضور علیہ السلام کے احساس آپ سے خلاصے کر رہے ہیں. میں انبیاء سے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیزان سے مستقل دیے, اور اس سے آگے چل کر میں یوں کہوں تو دیکھو کہ قیامت قائم ہوگی, اور قیامت سے قائم ہوگی, اور قیامت کے اندر حضرت بتا ہو جائے گا لیکن ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. تمام امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جائیں گے اور ہم یاد عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ خدمت میں عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں تو حساب کتاب شروع ہو جائے, تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا کیونکہ اس قیامت کے منظر میں ہم سب کو پتا نہیں پا رہے ہیں, ان برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو نبیوں میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہے, ہر ادھر کر دے گا کہ میرا حق جو ہے آج غصے کی حالت میں ہے, مجھے ہمت نہیں کہ میں بات کر سکوں گا. اس کے بعد جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت حضور کے پاس آئیں گے, تو میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کتاب کے ذریعے سے مانگیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس تک کھولے گا, اشتہار ہوگا سستا اور ہم چتر سطح سے تیری سطح کو قبول کیا جائے گا, اور چل سکتا کہ سوال سے تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا. حضرت محمد قسم کی سطح کے سبرا سے ہم غیر سلام سے کی سکتی ہوں گے. میرا آپ کا احسان اگر سے اگر شروع ہوتا ہے اگر چلا جاتا ہے تو نچلے درجے کے لوگوں میں نہیں جاتا, بلکہ اوپر کے درجے کے لوگوں میں تک نہیں چلا جاتا ہے. یہ تو ایک رخ تھا نبیت کے خوف کا, اور دوسرا رخ یہ ہے میرے دوستوں دیکھو آج کے احسان ہم ان کے چیز کے احسان چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہمارے احباب سدھر جائیں, حالات درست ہو جائیں, انسان کی انفرادی زندگی ہو وہ ٹھیک ہو جائے, انفرادی زندگی ہو وہ درست ہو جائے. لیکن میرے دوستوں اس طرح میں تقرر بات میں بات کروں گا, لیکن میرے نصیب اور ہمارے نصیب سچی بات یہ ہے کہ انبیاء کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے دنیا جس اپنی حیثیت سے ایک آئی اور آئی رہا ہے جس کی زندگی کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا. انبیاء آتے اس زندگی کو بھی بناتے ہیں لیکن ان کی نگاہ اپنے آخرت کی زندگی پر ہوتی ہے کیونکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. اگر ان آباد کی زندگی ہے کتنی بڑی زندگی ہے جس کا تو قیاس بھی آج ہم نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی زندگی ہوگی. ایک سلے ایک دائمی ایک ابدی لاباتی زندگی ہے جس کا ہر خیال خبر بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی زندگی ہوگی. آتی جاتی زندگی پر جو حال ہے دنیا کی تو مجھے پتا نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پوری کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا. اتنا میرے پاس رشتہ آ گیا مجھے ختم کر دے میری بات پوری نہ ہو سکے. لیکن جو شروع ہونے والی زندگی ہے آپ رکھتی اگر میرے پاس رشتہ آ جائے ان کو میرے بات کو نکال کر لے جائے ان کو اگر آواز پتا آپ کی زندگی ہوتی اس بنا پر ہم لوگ مسلم کی نگاہ دن دن ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں ان کو انسان کی زندگی بنا کی اگر آواز تک کے لیے بنے اور ہمیشہ کے لیے وہ دنستگی سارے بھائی کے رخ پر آ جائے اس لیے سب سے پہلا انسان ندیوں کا اور حقیقت ہمارے یہاں کا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ نے سنتا انسانوں کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کو جو نظام اور وہ طریقے حیات لا کر دیا جس کے ذریعے سے انسان نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو سوار لے بلکہ آپ کے طریقہ حیات کے نتیجے کے طور پر آپ کے ایک ہم سلوک ملتی ہے آپ کی ایک ادا کر اللہ کو پیار آتا ہے اس کے آپ جو ہے خدا کے محبوب ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سید المحبوب ہی ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ نہ صرف سید المحبوب ہی ہے بلکہ آپ محبوب کا ہے. آپ کی ہر آدھار محبوبیت ہے اور کسی نے کہا کہ ہو یا نہیں ہو جو کچھ بھی ہو ہر آدھار آپ کی محبوب ہے. اور جہاں محبوب کی آواز آئی جائے گی جہاں خدا کا پیار آئے گا ہم کس بنا پر کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے خط کریں بہت تم اللہ تم میرے سب کرو پھر تمہیں اپنا محبوب بنا دیتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف محبوب خدا ہے بلکہ آپ اللہ کی محبوبیت کا دروازہ محمد کرنے کے لیے آئے ہیں جس کے اندر حضرت محمد کرنے کے آواز زندہ ہوں گے آپ کے اخلاق زندہ ہوں گے آپ کا کردار آئے گا آپ کی سچائی آئے گی آپ کی عمارت آئے گی آپ کی دیانت آئے گی آپ کی عبادت آئے گی آپ کی ملائیت آئے گی خدا کا تعلق ہوگا جو بات بھی حضرت محمد کرتے کی انسانیت کے اندر آئے گی انسانیت محبوبیت کے مقام پر پہنچی چلی جائے گی اور محبوبیت کے مقام اس کا ان کا مثال ہوتا ہے اس لیے محبوب کو میں جہاں زمین کرتا ہے آپ رسم نہیں کرتا ہے. اس بنا پر حضرت محمد کرتن کی آواز یہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی دی سرا پار جمع کون سی پیڑ لگا دل کی طرف بات نہیں ہر آواز دل کو وہ لینے والی ہر آواز خدا کی بہت سے سوچ لینے والی ہر آواز اللہ خدا کو تعالیٰ سے انعامات سے ملا دینے والی ہر آواز خدا کی دل کی بے سایا انعامات سے بے صحیحت کی طرف دور کرا دینے والی آپ آئے جیانت جتن بن کر آئے اور آپ خود رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ آپ کی جنت کس وقت کی رحمت ہے تو جس کے اندر اس رحمت کا کوئی چیتا کر گیا جو خود رحمت بن جاتا ہے جس کی زندگی رحمت بن جاتی ہے جس کی زندگی ہدایت بن جاتی ہے جس کی زندگی انسانوں کو اپنی بات کی طرف کھینچنے والی بن جاتی ہے جس کی آرام پیاری ہو جاتی ہے جس کا کلام پیارا ہو جاتا ہے جس کی گفتگو پیارے ہو جاتی ہے جس کے عمل پیارے ہو جاتے ہیں یہی وجہ تھی جس سے بچہ حضرت محمد کے آسن سے ہوا جسموں کے نام کو اس صحیح معنی میں لے لیا جو حضرت محمد مصطفیٰ اس کے آسن کے رنگ ہوں گے ان کے سرنے کی خود بہانے لگی اپنے آپ میں کیا فرمایا اور کہا ان سب میں بھی یہ کہا کا انسان اس ستاروں کی طرح ہے جس کو بھی پیچھے ہو لوگ ہدایت کا جائے گا جس کا نتیجہ یہ تھا جس سے سہارا کرنے سکتا جس سے چاہے نکلا ہے تو پہلے لوگ خود نکلے کے ہو کے سکے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کی آدھار لوگ ان کے پاس اچھے سپنے نہیں وہ ان کے سپنا ان کے سپنوں میں پانی لگے ہوئے ہیں وہ ان کے قدموں میں جوتے نہیں ہیں وہ ان کے سوچنے سے گھر ہوا کھانا نہیں ہے لیکن ان کی ہر آواز جو ہے وہ دنوں کو سکھ ہے. ایک موقع آیا جس کے مسلمان سالات کی طرح کر رہے تھے اور کسان کے پیسے کی ان کے سامنے بھارتی کمی جاتی تھی جہاں تک نے سیکھا اپنے لوگوں کو جاسوسوں کو بھیجا کہ زیادہ معلوم کرو کہ یہ مسلمان کی صحیح کہتے ہیں کہ ایک بے محاذہ سالات کی طرح آگے وقت کے لیے آتے ہیں. اس نے کہا جس سے جاسوس واپس آئے تو وہ کہنے لگے ہم تجھے کیا کہیں کہ وہ سپاہی کہتے ہیں وہ رات کے مسلے کے خلاف ہے اور جن کے گھیرے کے خلاف ہے اور ان کی آخرت سے ایسی محبت ہے کہ تم اپنی دنیا سے اتنی محبت نہ ہو اور اللہ کے راستے میں جان دینے کو اتنا پیارا سمجھتے ہیں جتنے تمہیں سماج سے محبت ہے اس سے بہتر اللہ کے راستے مرنے کے زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں. ان کے اخلاق ان کے اخلاق ان کے آمار کو دیکھ کر امتوں سے سب سمجھ جاتے تھے ان کو دیکھتے تھے اس سے ان کے اندر سے جس نے کہا بتا ہے کون تیرے دل میں دل بدلنا ہے جس سے ہی گلاس کی آئے تیرے پسینے سے حکومت کرتی تھی دل کے اندر سنائی تو کس طرح سے نکل جاتے تھے لوگ ان کی زندگی سے پیسے ہوتے گرا کے روپ پر آ جاتے تھے. مہاراج نے یہ کر رہا تھا کہ نبی نے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائیں گے تو آپ کی محبوبیت میں اس عالم کے لیے ایک محبوبیت کا راستہ کھولا وہ محبوبیت کی تھی خدا کا محبوب بن جانا اسے انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس دنیا میں بھی اسے پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے سب سے اونچا مقام عطا کیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھتا ہے اور آخرت میں بھی چمکایا جاتا ہے. اس کے لیے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو لا کے پھولے رکھا انسانیت کو لا کے پھولا اس میں کیا میرے کچھ وقت میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا مگر یہی بات ہے کہ حضور کی کون کون سی بات کو غور کیا جائے کون سی ادا کو سوچا جائے جس کا خود بات جس کی خود تعریف کرنے والی اللہ کی بات سے بندے کی کیا تعریف کرے جس کی تعریف قرآن خود ہے جس کے مطابق یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر حضور کو خود کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد سنگا کے تین لاکھ سے قرآن کریم کو دیکھے وہاں قرآن پڑھا جانے والا ہے وہ حالی قرآن ہے یہ قرآن مجسم ہے یہ قرآن مجسم ہے وہ پڑھا جانے والا قرآن یہ علی مجسم ایسا قرآن تو قرآن مجسم قرآن مجسم قرآن کی ایک آیت کے نور کو اگر تم کسی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو اس قرآن کیسا مستقل ہو جاتا ہے سورت کیسی بن جاتی ہے قرآن کی آیت کو ہی سمجھ رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت اور سیرت کو سورت کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی علمی تصویر ہے اور قرآن میں جو کچھ آپ آیتوں کے رخ سے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت سے دیکھنا ہو اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے انسانیت کی حیثیت سے انسان کو کیا سب سے پہلی چیز سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو ہی وہ خدا بندی تو ہی جو تو ہی جو تو ہی پہلے بھی خدا دیا آئے تو ہی کے بیان سے لے کر آئے لیکن پہلے سے تو ہی لے کر آئے ان کی تو ہی کا بیان نظام سے اوزن ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کے بیان کو لوگوں نے یہاں تک بدل کر اللہ کے پیغمبر تھے لیکن آج ان کے کاروبار جس دعوت کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ توحید کی دعوت نہیں دیتے تقریب کی دعوت دیتے ہیں. اسی طور پر دوسرے پیغمبروں کی جتنی بھی ہدایات تھیں وہ توحید کے رخ کی باتیں تھیں جسے سب مزاحوں سے ایک ہو کر رہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنی ہوئی اور کھلی ہوئی توحید کو لے کر آئے اس کا نمونہ آج کی دنیا کی کسی موجودہ تعلیم میں دکھائی نہیں دیتا. خدا نے صدیق کی کتاب کو نکھار کر بیان کیا اللہ کی ایک بات کو ایسا کھیلا جس کے بندے کو خدا کا حق مخلوق کو خاص خالق کا حق نمایاں نیت ہو کر رہ گیا ورنہ نیت دنیا میں یہ ہو چکی تھی جسے جو چیز بڑا چمکتی ہوئی دکھائی تھی جو چیز بڑا جس سے فائدہ نکلتا ہوا دکھائی دے وہ معلوم بن جاتی تھی جس سے کوئی غلط دکھائی دے وہ معلوم بن جاتی تھی معلوم عزت کی تھی ایک معمولی عزت کرا اور شکل بن چکی تھی لیکن حضرت محمد کے سن کے لا اللہ صلی اللہ کے سننے میں وہ سارے کے دلوں کے اندر سے ہر غیر کی محبت کو نکالا نکالا ہر غیر کے خوف کو نکالا ہر غیر کے تعلق کو نکالا ہر غیر کی نافیت کو نکالا ہر غیر کی مغلیت کو نکالا غیر کو جو کچھ غیر میں دیکھا جاتا تھا اسے حد سے نکال کے ایک بات کہہ دوں الحمد للہ رب العالمین اگر کوئی سکھ ہے کوئی کمال ہے کوئی جمال ہے کوئی محال ہے کوئی عطا ہے کوئی خیر ہے کوئی خوبی ہے جہاں بھی کوئی دکھائی دیتا ہے جو وہاں کا اصل نہیں اصل خدا میں ہے جہاں غیر میں پایا جاتا ہے خدا کا کرنا ہے کوئی اپنی ذات کے لحاظ سے اصل نہیں جسے بھی ملا جب بھی ملا جہاں بھی ملا خدا سے ملا تو عید کا ایسا خدا کیا ایسا دنیا میں کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا جس کا قرآن کریم نے محمد قسم کی تعلیمات دکھا دکھایا خدا کو خدا بنا کر بتایا یہ نہیں کہ کہیں آج تک میری لگائی گئی ہوگی کہیں خدا خدا جو ہے یا پھر میرے کام کا آپ کو کر رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے جتنی تعلیمات کی آج کی موجودہ کتابوں کی جو تمام اپنے اندر سے تحریر کے ذریعے کو ختم کر چکی تھی حضرت محمد قسم نے تحریر کا وہ ذریعہ دیا کہ آج ایک اپنا سے اپنا نکلنا جس کے ساتھ سوا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ جو جانتا ہے اسے بندگی سے لائے خود کے کاموں سے لائے بڑے بتانے سے لائے تعلیم کو قائم کرنے سے لائے مدد کو ماننے سے لائے صرف ایک اللہ کی بات ہے لا الہ الا اللہ سے ہی پسند آتا بلند کیا اسے میں تو یوں کہوں کہ روس کا ایسا کرنا نہیں کیا کہ اپنے کو تو جانے لیجیے جو غیر تھے وہ قدر کے اندر سنا الحمد للہ کی آواز اٹھتی یہ نام روپ کیا تھا یہ نامک کیا تھا ان کے اندر سے یہ آواز اٹھتی نکل رہی تھی تو روس تھی یہ کہتے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آج یہاں بھی دیکھو اگر ہندو بت کی طرف کرتا ہے اور اپنے خدا کو مانتا ہے اس لیے سورج کے پرکار کے طور پر اور اللہ کا ایک مذہب سمجھتے ہم زندگی کرتے ہیں جو سب ایک نتیجہ ہے جس سے روپ کا جس کا ہلکنا ہم سے کسی کو زمانے والی نے نکالا لوگوں کو یوں کہا لا الہ الا اللہ اس نے روح لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے سدا پائے گئے اس کو کوئی کسی کرنے کے پائے گئے اس کو کرنے کی بات ہے اس سدا کی کوئی صورت نہیں تھی تو ہند قانون کا جو جذبہ بچت محمد کا سب کے ہندو نے اپنے طور قانون میں پیدا کیا اس کا نتیجہ تھا دیکھو تو ہند میرے لفظ نہیں ہے تو ہند میرا احساس نہیں ہے تو ہند ایک حقیقت ہے جس سے ہند کا جذبہ انسان کے اندر آتا ہے تو ہر غیر کی حقیقت نکل جاتی ہے ہر غیر کی حقیقت نکل جاتی ہے اس بار میں ایسا کہا غیر نہ ہوا مسلم بندہ ہے ایک سرو سمجھ کا بندہ ہے غیر کے آگے مسلمان کا سر جھکتا نہیں سرون کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتا تو روس کے آنے کے ساتھ مسلمان خود ایک کا گاؤں مدرم بن جاتا ہے جس سے تو آتا ہے جسے ختم کر کے رکھ دیتا ہے جسے اپنی قوت کو خدا سے دیتا ہے جسے خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے تو ہندو باہی بن جاتا ہے جسے اپنے تو پودوں سے بھرائے جسے وہ سمندروں سے بچتے میں اسے پہاڑوں کی اس سے ٹکرانے میں کوئی خوش ایک محسوس ہے کیونکہ اس کا تعلق خدا ہے وہ خدا کی وہ خدا کی سارے کارنائی سے وہ خدا کی سارے کو دیکھتا ہے وہ خدا کی سارے کو دیکھتا ہے تو وہ خیال اپنی سوال سے نکلتا ہے اس اللہ کے نام سے میں یہ کام کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے میں زمین میں کوئی چیز غلط دیکھ سکتی ہے وہ آسمانوں میں غلط دیکھ سکتی ہے ایک واقعہ جو ہی آ گیا اب یہ ہوتا ہے محال ہے جنگل ریم گھومنے کا جنگل اور خالی اپنے زمین کے ساتھ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ مارے تو مرتے مرتے نہیں یہ بولتے ہیں آپ کے آگے اس چیز کو دکھا دے تو مرتے ہوئے نہیں ہے ہوشیار اس میں ہوشیار اس میں جو تیلیاں کرنا ہی چلو جس میں جاگو اگر کو ختم کر کے رکھ دیا تو ختم ہو جائے اور اگر وہ لوگ ختم اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کا کام بنتا ہے اور وہ ختم ان میں پڑھنے چیزوں سے بچ کرتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں اللہ کے وہ نارے نرکتے نہیں تو یہ کیا ہوگا میں رہا حضرت خالد نے پیالہ لیا شہر کا تو ان سے لگایا اپنے کے ساتھ اس کا معاملہ بھی ایک ہوتا ہے جو اس سے ہو جاتے ہیں ان کے بچاؤ کی بھی صورت ان کی ہو جاتی ہے پیالہ لیا تو یہ لفظ کرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ طور سے ہر بلا سماج کبھی نہیں وقت کر کے پیارا چیزیں ظاہر کی ضروری نہیں. جو اس کا یقین دیکھو یقین جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سکتا ہے. خدا کا یقین اوروں کے ساتھ اور ہوتا ہے, اپنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے. ہر ایک کا ساتھ خدا کا ساتھ اور اپنے والے کے لیے اور ہے, اوروں کے لیے اور ہے. اگر اس کے یقین پر دیکھو گے کہ اس یقین کی بنا پر تمہارے لیے اور خود سے پیدا کرنا دے گا, ہم سے نہ کسی چیزیں ہمیں سچ آتا ہے اس لیے سفر کے خدا بار کیے دیتا ہوں. ملازم نے ایک دکان میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ تھے ہلکے جانے میں, ہلکے جانے میں ایک ساتھی کے ساتھ تم بھی چلے میرے ساتھ, لیکن راستے میں تو اپنے ساتھ باتیں نہ ہو رہی نا. اللہ تعالیٰ سے پیدا کرتا رہے گا, جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ کا اللہ کا رہے گا. ہوتے ہوتے راستے میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھیج دیتے, حصہ بھیج دیتے, سبق پیدا ہوتا رہا. ایک مقام پر کوئی ایسی نہیں کہ تاریخ کے کن ساتھیوں میں تو میری طرح کا جو یقینا تھا اس نے کچھ چیز کو سنبھال کے رکھ لیا تو میرے پاس بھی میری کی طرف آئے گی. اب جب اس نے رکھ لیا تو اللہ کی مدد مدد آنے کا میری, جب اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی اور کچھ کھانے کو نہ ملا, پینے کو نہ ملا, بہت ہو گئے. اب خرا خرا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کہ وہ ہے سنہ کا ہے, تو سنہ اتنا بڑا لفظ بھرا ہوا ہے کہ کچھ خیر ہے دہلی کے ساتھ وہاں سے کام کی ہے. یہ دہلی سے رہا سوچے کہ ہمارے لیے اللہ نے کھانا اسپیکٹ کیا ہے, ایک کتاب کر لیں گے پانی پی لیں گے. جب یہ سوچے ایک بھاگ دے اور وہ پانی جو تھا انہوں نے ہاتھ لگانے کا ہے ان کے ایریا, انہوں نے دے رہے اس کی گاڑی ہے ان کے ایریا, جتنا ایک ساتھ کی گاڑی ہے ان کے ایریا چلا جائے. اللہ کے بندے میں جو اللہ کے ابھی سے جا رہے تھے وہ کہنے لگے یار وہ بھی تیری ہے, وہ بھی تیری مخلوق اور ہم بھی تیری مخلوق, ان کے ساتھ وہ ماننا ہمارے ساتھ یہ ماننا رب سے ہوتا ہے کہ ان کا یقین صرف میری بات پر ہے, تمہارا دونوں ہو سکتا ہے. تو جو دونوں بچی کو یقین والے ہیں ان کے ساتھ ماننا اور ہوتا ہے, اور جو اس کی بات کو یقین والے ہوتے ہیں وہ ان لوگ سے پیٹ بھی لگتا ہے سکتا ہے, کر لیا کرتا. میں آگے کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز کے بھی کا جذبہ تھا, کے بیچ کا جذبہ ان سے لڑکوں سے لڑا کر زندگی سراسا کے روپ بنا تھی. لڑتے ہیں ایک سے, محبت کرتے ہیں ایک سے, مانتے ہیں ایک سے, پیڑ کی پیڑ سونے سے اکیلے کٹوا جاتے ہیں اور بھگواتے ہیں اس چیز کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں کا ایک وہ ہمارا ایک کرائی سال کر دیا, بابا کا روپ کر دیا, موت کا ایک دن میں موت جو ہے بیمانی کے اندر ہوتا نہیں, کیونکہ موت جب آنے میں آئے گی تو خدا مارے گا, تو مرنے سے نہیں مارے گا کہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ تھا کہ مسلمان کے اندر جب خدا کی خصوصیت تھی تو فوجوں کا ڈر سمندروں کے اندر سوجنے کا خوف نہیں ہوتا تھا. سب اس سب سے چلے جاتے تھے اور سب سے خدا کا خوف نکلا, لیکن ہر چیز کا خوف مسلمت ہو گیا. جب خدا کا خوف آتا ہے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے. مہاراج پہلے تو عید کا جذبہ دیا اور عید کے بعد دوسری بات دوستوں انسانیت فرقوں میں بچی ہوئی تھی, قوموں میں بچی ہوئی تھی, علاقوں میں بچی ہوئی تھی, نقصوں میں بچی ہوئی تھی, لڑکوں میں بچی ہوئی تھی اور لڑکوں کے لیے اب بھی بچی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم نے فصل کا پیغام آ گیا دیکھو آج دنیا ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے اور لڑکوں کہوں تو پیچھے ہٹتے ہٹتے اگر آپ تو پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی اب ترقی کا کھیلے میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہاں پہنچے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ, حالے کے اقوام متحدہ کا جو مرد ہے جن چیز پر دلالت کرتا ہے تو مختلف قوموں ہے وہ جو آ رہا ہے مختلف سے مختلف لوگ نہیں تو متحد کیوں ہو اقوام متحدہ کیوں کہا جائے, انسانیت کیوں نہ کہا جائے. ایک تو ہے بہت اور انسانیت اور ایک ہے اقوام متحدہ. اقوام متحدہ میں نوعیت زور کی ہے اور وحدت اور انسانیت میں بہت اور انسانیت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وحدت اور انسانیت کا ہے نہ کہ اقوام متحدہ. اقوام متحدہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنے مفاد کو لے کر آتی ہے, اسے زیادہ کمی ہوتی ہے چھوٹے کو پیچھے پھینک جاتی ہے، لیکن جب سے پوری کی پوری انسانیت ایک جب سے پہلے کی طرح سامنے آئے جس جیسے میں ابھی اور چھوٹے بڑا نہیں پہنچا سکتا، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو پوری انسانیت کو ہر پتے کو ہر پیڑ کو ہر علاقے کو کرتی ہوں سمجھوں گا جو میرے جس کا حصہ ہے جسے کوئی اپنے جس کے حصے سے تکلیف نہیں پہنچایا سکتا، بلا کر انسانیت پوری ایک بہت سے آئے گی جسے انسانوں کے اندر سے وہ ایک کو بڑھ کر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے جذبات جو ہے جس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جس مانا کر کے حضرت محمد قسم کا ہم ایک بڑا ان سے انسانیت کرتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کو قوموں ملکوں وطنوں نسلوں کی محدود تنگناؤں کے نکال کر بہت انسانیت کے سمندر میں سما دیا، جہاں کوئی شخص جو ہے جو بڑی آدم ہے آدم کی اولاد ہے جو خدا کا بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگنتلا آواز اللہ سے ہے، اللہ کی آواز سے ہے، اور ایک ہے نہ گھوڑے سے پانے سے فضیلت نہ سرخ سے سیاح سے فضیلت، کل کلی آدم اور آدم انسرا ان سب سے سب آدم کی اولاد ہے، پھر آدم مکی سے بڑے تھے، جب آدم مکی سے بڑے تھے تو کسی کے ساتھ غریب کی کوئی صورت آئی تھی، آج بھی آپ دیکھا دیکھو بڑے ملک بڑے ملکوں کے اندر چلی جائے کیا آپ یہ نہیں آپ کی یہ نہیں ہے امریکہ میں چلے جائیے گوروں کے ہوٹل کے تو چھوڑو گوروں کے سفید رنگت والے لوگ انسانوں کے گردے میں کالی رنگت والے انسان نہیں جا سکتے، انہیں صرف امریکہ میں نہیں سب تصویروں میں چلے جائیے، آپ انڈیا میں چلے جائیے ان کاریہ نہیں کی وجہ سے منتقل ہو جائے، اسی طور پر اگر کہیں دیکھیے تقسیم جو ہے رنگ کی بنا پر، کہیں نسل کی بنا پر اور کہیں سرکار کی بنا پر، یہ مزدور ہے یہ سرمایہ دار ہے، یہ کسان ہے یہ زمیندار ہے، یہ سگڑا ہے یہ سلا ہے، کہیں لال پر تقسیم، کہیں رنگ پر تقسیم، کہیں نسل پر تقسیم، جس کے ساحلیت کا سب نگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹے انسانیت نگاہ ہمیں لا کر دکھایا، اس دور سے ہمارے خود کو بنایا کہ اللہ کے ایک بندے سائنس کے اوپر آتے ہیں، سلمان نام ہے، سلمان نام ہے، عرب نظیر ہے، فارسی راج ہے، یہ بندے جب آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں سلمان کس میں اسلام کس میں اسلام کس میں اسلام، سلمان اسلام کا بیٹا اسلام کا پوتا اسلام کا پر ہوتا، اور ان کا اس سے نقل کیا اگر آپ کا سیل آتا ہے بڑی رہے اور نقل کیا ہے تو کہتے ہیں ابیل اسلام لا عبد السلام، ابیل اسلام لا عبد السلام، ادھر تفریح ہو رہے سنگا فریم، میرے باپ کا نام اسلام ہے، ادھر اسلام کے سوا میرا کوئی بات نہیں، میرے پیر کے فریم کے قبیلے پر فخر کرتے ہیں اور میں فخر کرتا ہوں کس سے، تو میں مسلمان ہوں، مجھے سب سے بڑا خاص سب سے بڑا، میری نسل کوئی نہیں، میری کون کوئی نہیں، میرا علاقہ کوئی نہیں، میں مسلمان ہوں، کسی چیز کے ساتھ میں جانوں ایک مقام سے بندے کس کبھی سوچتے میں سب تم جانوں کہ میرا ہاتھ بلا اتنا بلا تم کو لے، جب اس کے محمد میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے محمد میں آ گئے تو پھر یہ کیا کہ میں فلا قوم کا ہوں، میں فلا قبیلے کا ہوں، میں فلا علاقے کا ہوں، تمام قبیلے ختم، تمام وطن ختم، تمام نسلوں ختم، سب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتی ہے، ان کا خدا کے بنتے ہیں، ان کے سب سے بڑے سب سے خبریں کی کوشش تو ایک بڑا خاص انسانی جو سب کی ہے، آپ اگر قوموں کی تعریف کر سکیے تو آپ کو یہ چیز کھل کر دکھائی دے جائے گی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دیں گے تاکہ جب وہ سب دیکھا تبھی دیکھا کس بنا کر پہلی جو ہوئی وہ بھی یعنی بکریت کی بنا پر تھی، دوسری جو ہوئی وہ اگر آپ جرمن زور کے راضی زور کے دیکھیے تو وہ کیا نسل کی بنا پر، نسل کی بنا پر مساوات یا آپ کو چلتی ہو سرمایہ داری پر سرمایہ داری کے مقابلے میں اس کو آتی ہے سر یعنی وفادار اور انصافی قدرے جو ہے وہ انسانوں کے اندر تیس پیدا کرتی ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا بطور میرا ہوں کہ تو ذرائع وقت کر بن آمدی یہ ذرائع سخت کر بن آمدی تو دیر کے لیے آیا ہے کہ دیر کے لیے نہیں آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری انسانیت کو ایک کل کرا دیا ہے آپ نے انسانیت کو اجدار تقسیم نہیں کیا اگر یہ کہا گیا تو صرف اس لیے کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو اس کے فائدے حاصل کرو انسانیت میں سدائی کا تناسب کے لیے نہیں آ رہی کورونا کا وجود ایک دوسرے کے سرخ کے لیے نہیں بلکہ صاحب کے انسانیت کا انسانیت کو درخت کیا دوسرے والے تھا انسانیت کے لیے دیا میرے دوستوں انسان اور قوم آج تک اپنے بڑے اور فائدے کا فائدے کا فیصلہ نہ کر سکتی تعلیم سے رہا ہم اگر کہتے ہیں اور حقیقت میں ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم آگنا کو دیا اور پوری کی پوری انسانیت کو جو دیا میرے دیکھتے بھی انسانیت کے اندر ایسا بلانا تعلیم دے کر نکل گیا میں پوچھا دیتا ہوں اس سے میری بات ان شاء اللہ حاضر ہو جائے گی بس ہماری جگہ گیا ہماری میرا شکایت باقی ہے بہر آگے شکایت کے سب نہیں لگ گیا حضرت محمد کی شکایت کے سب میں جو قانون دیا آج تک یہ ہوا قانون خدا کی طرف سے آیا اور اسلام کے مجموعے قانون یہ تھا کہ قانون دینے والی بات صرف اللہ کی بات ہے تو اللہ کے مزید پوری کی پوری مخلوق وہ آج جرم اگر ہو ہندی ہو کے پوری ہو یا قانون ہو کے روسی ہو امریکہ ہو کے افریقہ ہو سب سے سب کی اللہ کی نگاہیں ایک ہے سارے دورے امین بھائی سب اللہ کی اور قانون کی ایک دنیا کوئی سوکھ سے سوچے اور دوسری دنیا کو سوکھ سے سوچے کہ آج کی دنیا میں جب قانون بنائے جاتے ہیں تازی کا زمانہ آگے کر چکا بنائے جاتے ہیں قانون کے بنانے کا کیا کرتے ہوتا اگر کسی ملک میں جو ملت قائم ہے تو اکثریت کی پارٹی اپنے وفادار کو جمہوریت جمہوریت کے قبضے میں اقلیت پر نافذ کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے تیرے وفادار کی رعایت کی ہے ہزار شکایت لیکن کچھ نہ کچھ مفاد کو اپنے ساتھ جو ہے پورا کر دے گی جو پیسے کتنے کیا ہوتا ہے جو پیسے کا اس کی بات جو ہوتی ہے قانون ہوتا ہے اسی طور پر اس طرح کی ممالک میں مشہور کسان کی بات کرے سرمایہ دار ملک میں سرمایہ دار کی بات کرے یا یہ کہہ لے کہ دیر تک کا بھی جہاں قانون ہوگا جس کی بات جو ہے وہ قانون بن جایا سکتی ہے آج کی جو ضرورت ہے حقیقت کے لحاظ سے دنیا میں جاری اور تاری ہے کہ جس کی لازمی سوچی ہے چاہے کہیں تھوڑے سے کہیں زیادہ سکے اور اگر اللہ کے قانون کو دیکھو تو اللہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ وہ سرکی نہ حاضری نہ سیاری نہ ضروری نہ کسی کا نہیں جو سکتا کسی کو جاتی نہیں اس کو ہے سکتا اس سے نزدیک ہر انسان کا مفاد ہے اتنا پیارا ہے جیسا کہ دوسرے انسان کا ہر مزدور کا مفاد ان کو پیارا ہے اسی سے سجا سجا ہے کا مفاد اللہ کو باقی ہے ہر انسان کا مفاد خدا کی نگاہ سے ہے اس بنا پر جو خدا تعلیم بنائے گا وہ کسی کی رعایت سب کو نہیں بنائے گا کسی کی ہے کسی کے ہے سے نہیں بنائے گا جبکہ ہر ایک کو اس کا حق دے گا اور اسلام نے جو قانون دیا اس نے ایک عجیب بات میں رکھ دی تو انسانوں کے حقوق کی حفاظت اس ایک حقیق کے دوسرے کو یعنی دو آدمی ہیں یا دو پیڑے ہیں ایک قوم کے مفاد کا پورا کرنا دوسری قوم کا مقصد بنا دیا گیا اگر کوئی اس قوم کے مفاد کو پورا نہیں کرتے اس کے حق سے مار تو ہے اس انسان کو میرا سرمایہ دار کا مفاد مزدور کا دور بنا دیا گیا اور سرمایہ دار کا مزدور کا مفاد سرمایہ دار کا دور بنا دیا گیا ہر ایک کی رعایت کس ایک حقیق جسے آج کے ہم کہتے ہیں حقیق کو پڑھائی آج سے آپ ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کہتے ہیں اللہ کی حد اللہ کی حد کیا ہے اللہ کے آسان کیا ہے کہ تم کسی دوسرے کا حق مار نہ لے کسی سے دل نہ کر لے کسی سے ریاستی نہ کر لے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان کا لکھا اگر دنیا میں ہو جائے تو آج پوری کی پوری دنیا سے دل میں ریاستی اور پیڑ سپاری اور کتنی برائیاں ہیں ختم ہو کر رہ جائے ہم سب کا سب سے بڑا احساس کیا ہے تیسرا احساس آپ نے ایک ایسا عادلانہ تعلیم دیا جو کہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے اگر کا قانون ہے اگر کا قانون ہے تو کیا اس کا قانون ہے اس قانون کو دیکھنے کے ساتھ ان کو تاریخ ہے پٹیل جو ہے ختم ہو جاتی دوسری بات جو کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اوپر پیسہ ہے پہلے آج دیکھیے کہ دنیا میں انسان ماں کے لیے کیسا ڈھڑے گا ہر سب کا دوسرے سے ٹکراتا ہے اپنے ماں کی بنا پر مفادات کی بنا پر سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی محبت کو دنوں سے نکالا ماں کی محبت کو دنوں سے نکالا تو یوں کہا کہ ماں سے معاملہ نہیں بنتا آزاد سے معاملہ رکھتا ہم کہتے ہیں مال سے مطلب رسائل حل ہوتے ہیں لیکن مندر آپ کے سامنے مستفا نے فرمایا کہ مال سے رسائل حل نہیں ہوں گے آہار سے رسائل حل ہوں گے اگر تمہارے آہار درست ہیں تو سب کے ساتھ سب کے آگے میں بھی طرف جاؤ گے اور اگر تمہارے آہار خراب ہے تو اگر تم سونے کے پکے پر بیٹھے ہوئے ہو تو اس میں کچھ بھی دیوار سے رکھ دیا جائے گا مال کا ہونا سوال کی بات نہیں اخلاق والا ہونا سوال کی بات ہے اچھے ادا ہونا اسی طرح کی بات ہے ابھی خاص کر دنوں سے مال کی محبت کو نکال کر سارے کے اندر دماغ کی اپنی محبت پیدا کر کے آگے سارے اپنی محبت کو پیدا کرنایا اور اس کے بعد آگاہ کی بنا پر مال کی بنا پر جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کا مستقام نظام ایسا قائم کر دیا کہ دنیا میں مال دار اس سے زندگی گزارے کہ اسے مال سے محبت نہ ہو اگر اس کے پاس مال آئے تو وہ غریبوں میں مال کی شکتی اپنا خریدا سمجھے اور غریب جو ہے جو مال دار کے مال خریدا اگر تھے جو اللہ کے فضل کو نگاہ رکھتے ہوئے اپنی محنت کر کے مال کو پڑھائے اور اسے مثال سے برابر لگائے یعنی مال کو مخصوص نہیں بنایا اور اس کے حل کے لیے مثال کر اس کے دنیا میں جھگڑے کے جگہ میں اس طرح اپنے جھگڑا یا فلاں جھگڑا یا فلایا داری کا سب کو اس طور پر حل کیا ہے تو سرمایہ داری کی جو خرابیاں تھیں ان کو نکال کر ختم کر دیا اور دیکھو مزدور سے جو پریشانی کے سبب تھے ان کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ داری کے نکال کو اس طور پر ختم کیا ہے دیکھو سرمایہ دار نہ کیسے بنتا حرام کی کمائیوں کو سود کے کھانے سے اور اسی طور پر سطح بازی سے جتنے بھی ناجائز کرائی ہیں یہ سب کو حرام قرار دے دیا اور اس کے بعد اس کی دوسری میں سے اختیار کی تو اگر کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو کروڑوں روپیہ کا مالک ہو اگر وہ سرکار کو باقاعدہ دیتا رہے تو 40 سال کے اندر اس کا مالک سب کا ختم ہو جاتا مال کی نقاسی کے طریقے زیادہ بتائے گئے مال کی ذمہ داری کے طریقے نہیں بتائے گئے اسی طور سے مال کی انسانوں کو بھی بتایا کہ اگر تم اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مسئلے کا حل مال کی محبت میں نہیں مال کی جمع کرنے میں نہیں بلکہ مال کو خرچ کرنے میں ہے اور پھر قانون کے لحاظ سے اس طور پر بنا دیا کہ انسان جو سرمایہ دار ہے وہ بہت کامیاب ہوگا اگر میں اپنے مال کی کافی بڑی بڑی کرتا ہوتا اور غریب کو بتایا کہ تم اپنے مال کو اس طور امیروں سے لینے کی تو مطلب کہ اگر تمہیں ناکار کرے گا چیز اس کو خدا سے آگے بنا رات ہوگا کہ اپنا کمایا بڑی طور پر کرا تمہیں جو تیرا کمانا ہے اگر جائز طریقے پر ہے تو تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا فقیر اگر فقیر اس کے مال کو کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو وہ ایسے مالدار سے اچھا ہے جو کہ مال کو ناجائز طریقے سے کماتا ہے تو ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف مال کی محبت کو نکال کر آمال کی محبت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا. آج کی فطرا کا ایک عظیم مجمع اگر آپ دیکھیں علی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر جو ہے یہ مثال کے طور پر سر دین ویری رحمت اللہ علیہ جو ہے کیا آپ کے تہوار میں یہ سو رہے ہیں ان سب کے پاس مالوں کے انداز نہیں تھے, ان کے پاس کیا تھا خدا کا تعلق تھا, خدا کی محبت تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, ان کے پاس آمال تھے. آمال کی محبت کو انسانوں نے پیدا کر کے مال کی گھروں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا دیا. دن پہ اخلاق کے وہ نمونہ انسانوں کے لیے کہ خود بھوکھا رہ کر وہ سوچے کھلا آتا ہے کسی نے کہا اچھا آیا ہے قرآن کریم کی حکایت ہے کہ لوگوں کا خرچ کر دیتے ہیں خود بھوکے رہ کے آتے ہیں, اور کسی نے شیر میں کہا ہے بھوکے رہتے تو خود لوگوں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صاحب اس کے محمد کے زمانے میں ڈالے خود بھوکھا رہتے اور کھلا دینا ان کے لیے بات نہیں ہے. اسی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انسانیت کو وعدت الہیہ کا درج کیا, وعدت انسانیت کا درج کیا, آج لانا قانون دیا, آپ لانا نظام نہیں کر دیا, وہاں ایسی معاشرت کا درج کیا. ایک بات کہتا ہوں معاشرت کے سلسلے میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اپنے آپ ہی حضرت الوداع کے خطبے میں, اور یہ معاشرت کا اصل تعلیم ہے. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت مسلمان ہو نہیں سکتا جس وقت اس کی زبان اس ہاتھ کے دیتا سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ اور زبان کی تیزا سے محسوس نہ رہے. اور تیسری بار آپ نے یہ اشتہار فرمائی حضرت الوداع کے موقع پر اشتہار فرماتے ہیں اور اسے مانو مجھے بتاؤ کہ یہ آج کون سا دن ہے. صحابہ کے اندر جس میرے پاس سجنما ہو رہے ہیں سلموں کے ان میں عمل سے اپنے کو سیدھا کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ گو کے جانتے تھے کہ یہ دن نو عرصے کا دن ہے, لیکن کہنے لگے اللہ ہو رہے تم میرے آئے اللہ اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ کون سا دن ہے. پھر پوچھا کون سا مہینہ ہے, جانتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے دن ہجا کا مہینہ ہے, لیکن کہنے لگے اللہ اللہ کا رسول جانتا ہے اس کے لیے یہ دن ہجا یہ کون سا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد پوچھا یہ کون سا کیا ہے, سب جانتے تھے کہ مطلب سبوں کا کیا ہے, لیکن فرمانے لگے کہ اللہ اللہ کا رسول کو سب جانتا ہے. اس پر آپ نے احساس فرمایا کہ دیکھو یہ کیا عرصے کا دن نہیں, کیا یہ دن ہجا کا مہینہ نہیں, کیا یہ داخل یعنی مقام کرنا کا مقام صاحب نہیں. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو ہی بات ہے یہ تین چیزیں ہیں تو آپ نے فرمایا جس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس شہر میں اس آج کے دن میں اس مہینے میں تم کو ایک دوسرے کے مال اور جان اور آدمی کو محترم اور حیران کر دیا ہے. اسی طور پر ہر مسلمان کی جان, ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کی آبرو جو ہے اس کو دوسرے کے اوپر آرام ہے. یعنی کسی کی تم بے آبرو نہیں کر سکتے, کسی کے مال کو ناجائز کسی کو لے نہیں سکتے, کسی کی جان کو بغیر حق کے تم ختم نہیں کر سکتے. میرا دنیا کے اندر آج حقیقت کا جو چکر ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیے ان تینوں چیزوں کے اندر آ جاتا ہے. اگر آپ مال کی حفاظت چاہتے ہو تو ان کے مال کے لکھوں میں دوسرے چیز آ جائے گی, اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو جان کی بھی حضور کے ساتھ میں آ جائے گی, اگر آدمی کو بچانا چاہتے ہو تو ان لکھوں میں آ جائے گی, اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی کی حفاظت صرف اتنی نہیں ہے کہ آج کسی کو سبق ہے اس کے ساتھ اسے برا کام کر لے. حضور ساتھ رکھنے آپ سے محسوس آدمی کی حفاظت یہ ہے کہ آپ کسی کی ہجت نہ کرو, کسی کو بہتر نہ کرا دو, کسی کو برا نہ کرو, کسی کے ساتھ ایسا جھوٹ نہ دے جو کسی پر کفر کرتا ہے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات کو دیکھ لیا جائے کہ پورے کے پورے انسان چاہے ان کی عزت اور آبرو اور ان کا جان و مال ان کے لیے محفوظ ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے، تو آج اگر صرف ہم ان تین چیزوں پر عمل کرنے والے گی بن جائے جس میں خاصیت پر ہمارے پاس قسم کا اتنا بڑا انسان ہے جسے چکر کر کے کام نہیں ہو سکتا، اگر یوں کہوں گا تو دیکھو الگ سلام جو ہوتے ہیں ان کی ایک بات کے اندر سمندر ہوتے ہیں، اور یہ آپ حضرت محمد تسلیم نے تو خود فرمایا ہے جس کے گزرانے میں کمی مجھے اللہ نے ایسی باتوں کے ساتھ بھیجا ہے جو لوگ کے لحاظ سے چھوٹی اور میں نے تیرے ہاتھ سے بڑی ہے، آپ نے حضور صاحب کی چھوٹی ایک چھوٹی سی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ نے صحیح عمل کی چھوٹی یہ بات کی ہے، ایک درد آیا حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کی طرح میں تیر اللہ میں سب مجھے کوئی وسیعت کیجیے اور مختصر کیجیے، آپ نے کیا سنایا تم آمد باللہ یوں پہلے کہ میں اللہ کو پورے پیڑ پر نام لیا تم مت پسند پھر اس پر مضبوطی سے بن جا، یعنی کیا مطلب اللہ کے ایمان کو اپنے اندر لے لے، تو ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر دے اور